Երեխաների համարելը հետաքրքիր եւ մեծահասակների համարելը հետաքրքիր, որովհետեւ այստեղ մի հատ էքսպոզիցիա է, որտեղ ցուցադրված Արամ Խաչատրյանի կյանքը ընդհանրապես, գործունեությունը, ոնց է ինքը օրկեստրի հետ աշխատում, ոնց է գրում, Գայանեի աֆիշներն են ցույց տված, առաջի աֆիշները, Մինասի ձևավորումը Գայանեի, ինչ որ դերակները, բնականաբար սա բոլորի համար հետաքրքիր, ինձ համար հետաքրքիր է, որտեղ ես համարում եմ, որ Արամ Խաչատրյանը երևի աշխարհում հայազգի ամենակատարվող հեղինակն է, եւ դրա համար ես համարել եմ, որ Շուշիում պետք է դա անեմ։ Ցուցահանդեսը ներկայացնում է Արամ Խաչատրյանի կյանքի և գործունեության տարբեր շրջաններ ներկայացնող լուսանկարներ, ինչպես նաև այս տարի հրանում է Արամ Խաչատրյանի երաժշտական ժառանգության գոհաներից մեկի Գահանե բալետի պրեմիերայի 75-ամյակը և որոշ լուսանկարներ, ազդագրեր և ուղեկցող նյութեր վերաբերում են նաև այս երաժշտական իրադարձությանը։ Ներկայացված են նաև տարբեր տարիների հրատարակության գրքեր, փաստաթղթեր, ազդագրեր, ինչպես նաև ներկայացված են տուն-թանգարանում իրականացվող կրթական ծրագրերից մեկի «Հնչյուններ և գույներ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված երեխաների նկարած նկարները, որոնք նկարվել են հենց Գայանե բալետի երաժշտության ներքո։ Իհարկե այցելություններ շատ են լինում, տուն-թանգարանն այցելում են թե տեղացիները, թե աշխարհի տարբեր երկրներից մեզ մոտ մենք այցելուներ ունենք, իհարկե Արամ Խաչատրյանը այն անունն է, որի երաժշտությունը հնչում է աշխարհի ցանկացած անկյունում և ուրախություն մեզ հայ ժողովրդի նրան ճանաչում են։ Իհարկե մենք շարունակում ենք այն գործը, որ այլ ավելի տարածվի, հանրարճակվի նրա երաժշտությունը, ստեղծագործությունները և ավելի մոտիկի ծանոթանան նրա կյանքին, գործունեությանը և իհարկե ստեղծագործությունների։ Օրինակ ամենահետաքրքիր ցուցանմուշի հետ կապված որևէ պատմություն կարող եք պատմել։ Գիտեք, մեզ մոտ թանգարանում մեր Լուսավոր Համեթային դահլիճում ներկայացված է 1911 թվականի Player Magnishi Memorial, որը ընկուզենու փայտից է և այն ինչով է նշանավոր, որ ժամանակի նրա երկրպագուներից մեկը հատուկ, որպեսի Արամ Խաչատրյանը նվագի այդ ռոյալի վրա, հյուրասիրություն է կազմակերպել և նրան հրավիրել է իր տուն, և Արամ Խաչատրյանը հենց այդ ռոյալի վրա է նվագել իր ստեղծագործությունը։ Իհարկե նրա անձնական իրերն է ներկայացված թանգարանում, տարբեր տարիների նամակները և իհարկե նաև կարևոր իրադարձությունը, որը մենք ներկայացրել ենք ազդագրի տեսքով, դա 2013 թվականին Արամ Խաչատրյանի կինո երաժշտությունը և 11 ստեղծագործություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ընդգրկվեց աշխարհի հիշողություն ռեստորում։ Thank you. Արամ Խաչատրյանի իմ կարծիքով գլուխ գործը սինկարը, որը նկարել է Էդմոն Այվազյանը նկարիչ, այս նկարը տեղծվել է Լոնդոնում հենց փորձերի ընթացքում։ Արամ Խաչատրյանը չի ունեցել ժամանակ զտելու եւ որպեսի նրա նկարել, եւ Էդմոն Այվազյանը ստիպված է եղել նրա նկարել հենց աշխատանքի մեջ եւ այսպիսի ապրող նկար է ստացվել։ Այս նկարը նկարել է Մարտիրոս Սարյանը, Ավղանիստանում մայր Արամ Խաչատրյանի մոտ ընկերան։ Արամ Խաչատրյանը ծնվել էր Թիֆլիսում, ուսումնարանը ստացել էր Մոսկվայում, բայց երբեք չէր բացթողում հնարավորությունը գալ իր հայրենիք։ Եվ առաջին վայրերից, որտեղ նա գնում էր Երևան գալով, դա Մարտիրոս Սարյանի արվեստանոցն էր։ Եվ Մարտիրոս Սարյանը նկարել է Արամ Խաչատրյանի 3 դիմանկար, որոնցից մեկը պահվում է մեր թանգարանում։ Արամ Խաչատրյանի ծնողները վերին և ներքին ազատյուղի բնակիչներ էին, հայրն է Գևգիա Խաչատրյանը, 13 տարեկան հասակում նա վերին ազատյուղից տեղափոխվում է Թիֆլիս, այնտեղ մի կազմատան ընդունվում որպես աշակերտ և հետագայում դառնում Թիֆլիսի լավագույն կազմարաններից մեկը։ Նրա մայրը Հումաշ Խաչատրյանը, մայրը ներքին ազատյուղի բնակիչ էր, շատ գեղեցիկ երկում էր, պարում նվակում, ժամանակի գեղեցկագույն կանանցից էր, մի շատ հետաքրքիր փաստ ասեմ, հատկապես այցելուների հետ փաստի վրա են շատ ուրախանում, տպավորվում են, նրա ծնողները նշանված են եղել նախքան հիմնար ճանաչելը, երբ հայրը 19 է, իսկ մայրը 5 տարեկան էր։ Ամուսնանում են, ահա և այս գեղեցիկ ընտանիքում 4 որդին էր, Արամ Խաչատրյանը ամենափոքրն է։ Մեծ որդին Սուրեն Խաչատրյանն էր, մեծ է եղել Սուրեն Խաչատրյանի տերը Արամ Խաչատրյանի կյանքում, թերևս հենց Սուրենի օգնությամբ է, որ Արամը կարողանում է տեղափոխվել Մոսկվա, ուսում ստանալ և Հայաստանը ներկայացնել աշխարհի մի երաժշտության։ Բաղինա Խաչատրյանը մասնագիտության ֆինանսիստ էր, նա թերևս միակն էր տնից, որ այդքան էլ երաժշտական չէր, սակայն իրեն կարելի էր հանդիպել երաժշտական ներկայացումներում, որտեղ էր խաղալիս, և Լևոն Խաչատրյանը երգիչ էր, բայց մի փոքր ամաչկոտ էր և ռադիոյում էր հանդես գալիս։ Ու ամենափոքրիկը չարաճճին Արամ Խաչատրյանը, շատ էր սիրում դուրս գալ Թիֆլիսի փողոցներով, նստում էր Աշուղների Սազանդարների կողքին, նրանց էր ստեղծագործում էր, և ահա հայրը տեսնելով նրա երաժշտական ակումբները, Իր նամակ դաշնամուր է ձեռք բերում Արամ Խաչատրյանի համար, և Արամ Խաչատրյանը ինքնուրույն առանց նոտաներ իմանալու սովորում է նվագել այդ դաշնամուրի վրա, և ավելի ուշ նրան խնդրում էին տարբեր երաժշտական երեկոներ, և հավաքում էր ընտանիքը բարեկամներ, նրան խնդրում էին բարեկամներ նվագել, այսինքն կարելի ասել Արամ Խաչատրյանի առաջին երաժշտական գործիքը հենց դաշնամուրն է եղել. 8 տարեկան հասակում Սոֆի Արկիցինսկայա Տալգարուկովայի գիշերօթիկն է ընդունվել Արամ Խաչատրյանը, այստեղ էլ ամենիչով սիրում էր իր երաժշտության դասերը, որտեղ իր ուսուցիչը Ղազարոս Սաղայանի որդին Մուշեղ Աղայանն էր։ Ավելի ուշ 10 տարեկան հասակում հայրեն իրեն առևտրի ուսումնարան է տանում, ծնողները պատրաստ էին իրեն ամեն մի մասնագիտության մեջ տեսնել, հայրը ասում էր ինչ ուզում ես դարձի բժիշկ, ինժիներ, միայն ոչ երաժիշտ, բայց իհարկե նա աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր դարձավ, ի վերջո այնտեղ էլ խողային նվագախումբ կար, Արամ Խաչատրյան այնտեղ էլ շեփոր է նվագում։ Սուրենը խնդրում է եւ առաջարկում է Արաբ Խաչատրյանին ընդունվել Մոսկվայի Պետական համալսարան ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ։ Դա մի փոքր օրինակ է Խաչատրյանի համար, քանի որ նա շատ է երազում դառնալ երաժիշտ։ Եվ նա զուգահեռ ընդունվում է Գրեսիների անվան երաժշտական տեխնիկումը, այժմ ինստիտուտը։ Այստեղ նա ընդունվում է Թավջութակի դասարան։ Հետաքրքիր պատմություն կապված քննությունների հետ։ Արամ Խաչատրյանը մինչև 19 տարեկան չի ունեցել երաժշտական կրթություն, ունիս նոտաները չի իմացել։ Եվ նույնիսկ հստակ չի իմացել, թե ինչպես են կոչվում երաժշտական գործիքները։ Եվ նրան հարցնում են, թե որ երաժշտական գործիքի վրա ցանկանում է նվագել, նա ասում է՝ «Այս մեծ ջութակի», մատնանշելով Թավջութակ, այսինքն նա նույնիսկ չգիտեր, թե ինչպես է կոչվում Թավջութակը։ Բայց նա ընդունվում է ավանդի շնորհիվ և սկսում է սովորել Թավջութակ նվագել։ Ընթացքում, քանի որ Մոսկվա շատ թանկ քաղաք է լինում, նա ստիպված է լինում աշխատել և աշխատում է հայկական գինու խանութում որպես բեռնակիր։ Հետո նա վնասում է ձեռքը, այլևս չի կարողանում Թավջութակ նվագել, և նրա պրոֆեսոր Գնեսինը, ռուս կոմպոզիտորը, խնդրում է տեղափոխվել կոմպոզիցիայի դասարան, որտեղ նա սկսում է ստեղծագործել և գրել իր առաջին ստեղծագործությունները՝ «Տոկատը», «Երկպոեմա» և շատ ուրիշները։ Գնեսիներից հետո նա ընդունվում է Մոսկվայի կոնսերվատորիան, Նիկոլայ Յակովլեվիչ Միասկովսկու դասարանը, ռուս հայտնի կոմպոզիտոր է։ Այստեղ նա հանդիպում է իր ապագա, սակայն երկրորդ կնոջը, առաջիկինը հայեր ազգությամբ, նրան Ռոմելա էր, Ռոմելան ներկայացված է այստեղ, և նրանց դուստրը Նումեն, նույնպես այնուհետև դարձավ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում պրոֆեսոր դաշնակահարուհի։ Սաուկսատին ամահացել է մի քանի տարի առաջ, բայց նրա դուստրը օրիաշատ է սիրուվալ մեր թանգարան ժամանակ առ ժամանակ։ Իսկ Նինա Մակարովայան ունեցել է որդի, Կարեն Խաչատրյանը, Կարեն Խաչատրյանը այժմ ապրում է Մոսկվայում, և մեր իրերից շատ-շատերը մենք նվեր ենք ստացել Կարեն Խաչատրյանի կողմից։ Կարեն Խաչատրյանը նույնպես ունի որդի, ում անունն է Արամ Խաչատրյան։ Նրա ապակին կազմակերպել են տարբեր միջոցառումներ, երեկոներ, ընդունելություն, նպատակն անգամ հարսանիքի խավոր է եղել, այսպես ասեմ։ Նրա հանդիպումների շարքը կարելի է անվերջ տվել Սպյուրքում։ Երբ նա Արգենտինայում էր համերգներով, հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկը, Տիգրան Մոստիջյանը, հատուկ ընդունելություն է կազմակերպում Արամ Խաչատրյանի պատվին և ձեռք է բերում ֆրանսիական Տայաս ֆիրմայի այս դաշնամուրը, որպիսի Խաչատրյանը նվագի այս դաշնամուրի վրա։ Ճաշկերույթից հետո նրան խնդրում են նվագել իր ստեղծագործություններից, նա իհարկե սիրով նվագում է, և ապա նրան մի մեխ են տալիս և խնդրում, որպիսի նա իր անուն ազգանունը փորագրի դաշնամուրի վրա։ Կոմպոզիտորը չէր ուզում սկսվում գնասել այնքան թանկարժեք դաշնամուրը, իդեպ ձեզ ասեմ, Պլեյդ ֆիրմայի դաշնամուրերը շատ եզակին թանկարժեք, ոչ մի հաջորդը նախորդին չէր կրկնում, և այս դաշնամուրը նրանցից մեկն էր, բայց ահա տանտիրոջ խնդրանքով նա իր զորագրությունը կարելի ասել դնում է այս դաշնամուրի վրա, եւ ավելի ուշ դաշնամուրը նվիրում է տուն թանգարանին, այմր տուն թանգարանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը։ Խաչատրյանը ոչ միայն հայտի կոմպոզիտոր է, նաև դիրիժոր, երաժշտական գործիչ, նաև հասարակական գործիչ, եւ 1950-ական թվականներից Արամ Խաչատրյանը սկսում է նվագակցել իր ստեղծագործությունները, եւ նա նվագակցում է միայն իր ստեղծագործությունները։ Նա լինում է աշխարհի ավելի քան 50 երկրներում համերգներով, իսկ կատարկես լուր նա ասում է, որ ես չեմ եղել միայն Անտարկտիդայում եւ Ավստրալիայում, մնացել այլ երկրներում հասցրել եմ եղել լինել, եւ այստեղ կտեսնենք իհարկե փոքր տարբերակով նրա ռեժիսորական փայտիկը, ցուցափեղկելու ներկայացված է տարբեր օտար երկրյա հեղինակների կողմից գրված գրքեր Արամ Խաչատրյանի մասին եւ մի քանի քաղաքներ, որտեղ նա հանդես է եկել որպես ռեժիսոր։ Արամ Խաչատրյանը վաղճավել է 1978 թվականի մայիսի 1-ին, նա տարված է Երևանում Կոմիտասի պանթեոնում, հենց Կոմիտասի շինի կողքին, եւ մինչեւ իր կյանքի վերջին օրը նա հանդես է եկել համերգներով եւ ստեղծագործելով։ Հազարինավի 26 Շվեյցարիայում աստղը անվանակոչվել Արամ Խաչատրյանի անուն աստղը, դուք համապատասխան վկայական ծուցանդեսում ներկայացված են, ինչպես նաև ծուցապեղկերում ներկայացված են դրա կոչումները, նա բազմաթիվ կոչումներ ունեն, որպես հասարակական գործիչ մոտ 13 պաշտոն է զբաղեցրել, իսկ նրա կոչումները նաև Հայաստանի և ԽՍՀՄ տարածքում սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, կոչում ունեն ժողովրդական արտիստ, թե Հայաստանում, Խորհրդային Հայաստանում, թե ԽՍՀՄ-ում ակադեմիկոս, Իտալիայի Սանտա Չիչիլիայի պատվավոր պրոֆեսոր, Մեքսիկայում, Գերմանիայում, Եգիպտոսում, Հունաստանում, այսինքն շատ-շատ երկրներում նա բազմաթիվ բարձր կոչումների արժանացած կոմպոզիտոր է, նրա պատին բազմաթիվ համաշխարհաններ ունենք մեծ արձան, Արամ Խաչատրյանի արձանը, որը օպերայի պալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հետևի մասում է գտնվում, Արամ Խաչատրյանի անունը գրող փողոցն ենք Երևանում, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, անգամ Մոսկվայում, նույնիսկ վերջերս հայտնաբերեցինք արտերկրում կան քաղաքներ, որտեղ Արամ Խաչատրյանի անունը գրող փողոց ունեն, այսինքն նրան պարբերաբար հիշում են։ Thank you.